وجاء اخوت يوسف فدخل عليه فعرفهم وهم له منكرون. دی دینا اس وم مقام شروع کی تردا تشبیتم آیا تھا پوری حاصل خلاصہ داغی دادا بس دغه وکاله تیر شول وکاله کله تیر شول نو قحط راغه قحط چې د کنعان لری لري علاقه د چره غور رسید یوسف علی السلام د غلی لوی سٹاک جمع کړو لوی لوی ګودامونه د غیره پاره جوړ کړیو سٹاک جمع شول. یوسف علی السلام په مصر کې تقسیم شروع کړ د غلی په مناسب طریقه باندې د غیره پاره یو ترتیب او طریقه جوړ کړل. غلب هغه چاله ورکی چې څوک راشي په خپل هغې ته به غله میلاویږي او د یو کس د پاره به یو اوخ غله چرې دا میلاویږي او دویمه خبره داره چې د هغې مناسب قیمت به هغه ورکی مناسب قیمت. ډیر زیات انصافدار بادشاه او مشر یوسف علیه صلات وسلام په دغه وخت کې د یعقوب علیه صلات وسلام لس زامن هغې ته خبره شو چې په مصر کې عزیز مصر د بادشاه چکم دی نو هغې سره لوی سټاک دی هغه غله ورکی په ډیر مناسب قیمت باندې ورکی او ډیر ښه سړی دی. یاران روان شول راغله د یوسف علیه صلات وسلام خواله. یوسف علیه صلات وسلام چې ګوري دا ورونه دي لس ورونه را روان دي. یوسف علیه صلات وسلام د خپل ورونه وپېژندل او هغې د خپل ورور نه پېژند ځکه هغه حالت چې دای واه پلتو به سکون باندې او بیا کوی ته ورغورځاو دوست دا چرته یادیږي چې هغه خو مونږ کوی ته ورغورځولې دی یا مړ یا بس طریقه شوی. کله چې یوسف علی السلام دا غیره پاره غلی تیار کړلې نو په اخر کې کله چې رسختې دل نو دا خبره ته کله وې هغه خپل بل ورور براولې مونږ ته د دینه یو ورور چې هغه پاتې شوی بنی امین بنی زکه مخکې تاسو ما ویلې انی رأیت احد عشر کوکبا یول سرونه وکنه نو لس سرونه دراغلی دی او بنیامین چې خپل ورور د یوسف علی السلام دا نور مېرنی ورونه دا خپل ورور مشر ورور یو دا نو ای اغا دا لس سرونه راغلی ایو نو راغلی نو دیو مطالبه وکړلې زمونږ یو ورور په کور کې باندې شو دی مور او پلار خدمت د پاره مونږ له دغې برخه مراکه وی دا کار زه نه کوم وی په خپله به راځي نو اله به دغه ورکوم. یوسف علیه السلام خو ده دغه جوړه وو چې د خپل ورور وینم وی تاسو راشئ ګوره زه میلمستیا هم در کوم او پیمانه هم پوره در کوم نو ماله به هغه راولئ. بیا ته دا خبره وکړله وی که چېرته خپل ورور هم رانه وسته له ځان سره نو یو خدا چې بیا راشن پسې مه راځئ تاسو له بیا راشن نه در کوم بیا را پسې رانه شئ چېرته. هغې ورته وی زه مونږ به پلار ته وای نو پلار نه مې مطالبه وکړو که اجازه ورته ورکوله نو بس مونږ به یې راولو ځان سره بل ځل. کله چې هغه رخصتېدل یوسف علیه صلات وسلام هغه خپل خادمانو ته ویل چې هغه راشن ماشن مې تقسیماوه. یوسف علیه صلات وسلام هغې ته ولاړو وی کومه قیمت چې تا سره درکې دی د راشن هغه ورته واپس کېدی پرې غله کې ورته واپس کېدی پرې ګوړې کې ورته واپس کېدی وی ځکه یوسف علیه صلاتو سلام په دې باندې پوهېده یا ورته د وحي په ذریعه باندې معلوم شوی چې دیو په کور کې نورې پیسې نشته دی نو که اوس لاړ شي او دیو د پلار نه مطالبه وکړي چې مونږ د خپل ورور به بوزو واپس په لاړ شو نو پلار به ورته وي چې نور روپۍ کم دي په سبسې ده په څه باندې به تاسو راشن نه وړئ هسې خو له راشن نه درکوي نو دی به واپس راشي چې دا روپۍ نو دا زامن به خپل پلار ته وایي چې روپۍ در نه غواړو خو دا هلک را سره ولېږه. بس دا خبره وکړله کله چې دی ولاړ خپل پلار ته ویل خبره دغه سیده پې زمونږ سره دا ورور ولېږه چې نور راشن راوړو او د حالاتو پته نه لېږي. نو یعقوب علیه السلام ورته وی په تاسو باندې د ده په باره کې داسې اعتماد وکړم لکه څرنګه چې د یوسف علیه السلام په باره کې ونمانې اعتماد کړی وم اوس دا بوځی دا رانه ورکوئ. خو بس اخر دا چې کله هغه مجبوره کړه نو یې صحیح ده کله چې غوټي پرانیستلې نو په هغې کې قیمت هغه روپۍ پرتې وي وی پیسو ته ضرورت نشته رای خو لیکنه بس ته مونږ ته صرف اجازه توکه چې لاړ شئ. یعقوب علیه صلات وسلام ورته وی اصر ته اجازت نه کوم مضبوط قسمونه وکئ په الله تعالی باندې چې زما دا بچی به راولئ هسې نه چې تاسو بیا باندې وکي اسینه چې هغه مخ کې یو گیدل خوړلې او شرم خوړلې اسینه چې دا گیدل اخري یا بل سره روح کمیستی او باسی یو ډیر عجیب خبره ده بچر دغه سي طریقه ونه کوي ها وې کپ یو ځبه باندې ټور را گیر شولې ټول د مینه لاړې نو بیا بزر چان ته پوسو کوم ټول به تلی کن خو تاسو کې اکثر داسي چې تاسو لوبې مو وکوي هغه یو د نبی شرم خان وړي ما وې نه به وړي ځا وې وسرا ولو به نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اجازه تور کې هغه ته لاړل دغه بیا دویمه بل مقام چې دغه شروع کی الله تعالی غ واقعیا بیانې هغه ته الله تعالی تفصیل ذکر کی دغه وجاء اخوت یوسف او راغل ورونه د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په دخلوا علیه نو ور داخل شول دغه خواته فعرفهم نو په یاندا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام غورونه وهم له منکرون او دی واغی لرا ناشنا گنن کیو ناشنای گنا اغای نا پی جاند ولم ما جهازهم بی جهازهم شیخ سی برمتول علی دی شاپور اغیلی کردی لیانهو پی مکان عالی اغا خود دی رضیت لوی مرتبه لوی بادشاہی کرن نوی نا پی جاند ولم ما جهازهم بی جهازهم نو کلی چی تیار کداغی دی پار سامان د سفر داغی قالا نویل یوسف علیہ السلام قالا اتونی رابو علی ما تا بی اخیل لکم مرور ساسو من ابیکم جی ساسو را پلار نده علا ترون آئی تاسو نو گو رئی ساسو را پلار چی کم ساسو را پلار در طرف نجی کم ساسو رور ده ناغو ما تراو علی دیو مطالبه کرده و داغی در راشن نو راشنو لیسوپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نور کهو وی اغا و خام خارا علی نو بزبط تپخ پلا چی داغی راشن در کهو الا ترون ایت اسنو گورای انی او فیل کای لایقینن ز پورا ور کوم راشن لرا و انا خیر المنذرین او زیما خامل مستیا ور کون کی کله وجه سو کلاړل اغیله به مل مستیا مکله یو مل مستونو وټلو دا غیره پارا بس هغه بادشاہ ری دا غیره پارا تیارې کړو فیل لم تاتونی به نو کتا سرا نور ما تا خپل ور پلا کله لکم نو ایسا سر پارا راشن عندي ما سره ولا تقربون او نزدې کیږي به هم نظم وطن تا بیا دی وطن تا ډورام نشی چې هغه ورور مرانه وسته خالو دی ول سنوراوی دو عنه اباه مطالبه به وکم داغه په واره کې اباه د پلار داغنه داغه را پلار نه مطالبه کو نو اوس خدای اختیار دی و ان لفاعلنا یقینا خامخ دا کار مون کوون کیو دا کار بو کو کله چلار شون پلار ته بو وای چیر در راشن اندرا کړه اوس په دا بس خوري نو بو دا را سره ولې گچی لار شون نور راشن نه وړو وقال لفتيانه او ویل یوسف علیہ السلام خدمتگارانو خپلوتا اجعلو بزواعتهم کی دیتا سو قیمت ادا کړلای شوی ددیو بزواعتهم نو مراد د غراشن چې کم قیمت ور کړو نو هغه ته واپس کی دی تیر حالهم په سامان دغی کی په سامان دغی لعلهم يعرفون هادر پارچی دی و پی جن یغی لعلهم اذن قلبوا الى اهلهم کله چې واپس لاړ شي خپل کورنۍ ته لعلهم يرجعون در پارچی واپس راشي یوسف علیہ السلام ته په وحی سره معلوم شوی و چې په کور کې نورې روپۍ نشته دی یعقوب علیہ السلام سره نو که زه دا روپۍ واپس نه کړم نو بیا خو دا واپس نه راځي زما هغه ورور به رانولي دا یو مسله دی کې زده کوي دا متولي دپاره د منتظم دپاره د اوقافو چې کم مالک یې د اوقافو دپاره چې کم مسؤول دا غیر پر جائز دا چې په وقف مال کې او یا د بیت المال لا خپل خپلوانو لا دوستانو لا د وقف نزه شي ورکول شي دا د متولی لپاره جائز دی امام بخاری رحمت الله علیه دا غیر پر مستقل باب قائم کړی دی نو دا سوال نشي کېدلی چې یا یوسف علی السلام دا څنګه کول دویمه خبردار چې دا ټوله طریقې چې کینو یوسف علی السلام دا په وحی سره کوي دا او الله تعالی خی وقال لفتيانه اول خدمتگانان خپل ته اجعلوا بضاعتهم كيري تاسو هغه ادا کړل شوی قیمت د غی فیر حالهم په سامان د غی کې لعلهم يعرفون حاضر پاره چې او په جنې غلره اذن قلبوا الى اهلهم کله چې واپس لار شي خپل کورنۍ ته لعلهم يرجعون در پاره چې واپس راشي فلما رجعوا الى ابيهم نو کله چې واپس ورسیدل رجعوا واپس ورسیدل الى ابيهم خپل پلار ته قالون دیویل یا بانا یا پلار زمونگا منع من الکیلو منکلل شویر زمونگ راشن فارسل معنا اخانا ورسیدلی لانه دی چی کور تا ورننا وطلا دمائی لانه کری وی پلار گره زمونگ نه یو بار چیره من کلی شوه ده پا هر سیل معنا آخانا نو ولی که زمونگ سر ورور زمونگا نکتل چی راشن راودو منگا و اینا لهو لحافظون او یقینا منگو عرده حفاظت کون کیو بس دا ورور ولی که زمونگ سر قال ویل یعقوب علیه السلام هل آمنکم علیه آیا اعتمادو کم دوتاسو منده الا کم آمنتکم علی اخیه دد فبارکی مگر پشان دا آغی بانی چی اعتماد کرده و تاسو پتاسو بانی ما علی اخیه پا بارد ورور دا آغی کی من قول مخ کرده دنا دا مسوردی چرت بلی کندی تا گردوائیو کنسکوی پر بانی فالله خیر حافظه نو اللہ تعالی دیر جات خواه حفاظت کون کرده و هو ارحم الراحمین و آغا مهربان دی دا طول و مهربانی کون کنا دا طول و مهربانی کون کنا آغا دیر جات مهربان دی ولما پتحو متاعهم نو کله چې پرانستل دی متاعهم سامانونه خپل وجدو بضاعتهم وی مونده قیمت خپل ردت الیهم چې واپس کړل شوی دی ته چې کله بارونه پرانستل نو ویلی دا چې هغه کومه پیسې دی ورکړې یوسف علی السلام ته هغه واپس په بارونه کې موندلې قارون دی ویل یا بانه پلار زمونږ ما نبغي دو معنی دی ما نبغي نه غواړو مونږ ستانه څه شي که وسته دا بانه کې چې زما سره نور روپۍ نشته بیا مزه نو ما نبغیستانه مونږ نور روپۍ نه غواړو هادي بضاعتنا دا دغه قیمته د کړلې شو زمونږه ردت الی نه راپس کړلې شو د مونږ ته نو وس نور روپۍ در مونږ نه غواړو بس دې باندې به واپس راشن واخلو یا دویم ما نبغي نور څو غواړو مونږ را بادشاه نه نور څو احسان غواړو مونږ دغې نه بادشاه دومره زیات ښه سړی دی اوس پته ته نشته چې دا څوک دی وی بادشاه دومره زیات ښه سړی دی هادی بضاعتنا ما نبغي نور څه احسان خو مونږ دغې نه غواړو مونږ به نور څه غواړو دغه نه هغه به زمونږ سره نور څه خو کی هادی بضاعتنا دا دغه قیمت زمونږه ردت الینا راپس کړلی شوی دی مونږ ته ونمیر اهلنا او غلبه راوړو مونږ خپلې کورنۍ ته ونحفظ اخانا او حفاظت به کوو مونږ د ورور خپل او ونزدادو کیل بعیر او زیات به راوړو مونږ بار دی او ذالک کیل یسین دغه راشن دی لګه یا ذالک کیل یسین اشاره ده چې دا کم مونږ راوړی دی قات معلومیږي چې دا لارې بندې دي ګورې راشن درته نه راځي دا کم هم چې راوړی دی دا دومره زیات نه دی یا ذالک کیل یسین دغه یو بار په دې بادشاه باندې دغه ډیر زیات آسان دی د یو د ورور چې دی اضافه بار به مونږ راکړي نو دا په بادشاه باندې آسان دی قال ویل یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم هیچ چری نه لیږم زه د ورور لره ستاسو سره د خپل بچونه نه لیږم ستاسو سره حتی تؤتونی تر دې پورې چې راکئ ما ته موثقم من الله پوخ لوز د الله تعالی په نوم باندې تفسیر زاد المسیر وی موثقم من الله یعنی تحلفو لی بالله چې قسمونه وکئ ما ته د الله تعالی په نوم باندې تحلفو لی بالله د الله په نوم باندې به قسمونه کوئ ما ته لتاتننی به چې خامخ راولی به دغه دره راولی به ماته به دغه د خپل ورور به ماته راولی په دې باندې قسم کوي الا یحات بكم مگر کرا گیر کله شی ټول تاسو په یو دی باندې یو دی کې ټول لا گیر کله شولای نو بیا وز ته پوس پوس سو کوم خو وس ک تاسو را روانی د لس کسان او بیا وای چې غرن پاتې شوی دی او یا چره شرم خوړل لري او یا بل سه نوګره د خبرې سره نه منم فلما اتوه نو کله چې ورکه غی موثقهم هغه پوخ لوس خپل یعنی قسمونه او توکل په الله تعالی باندې نو قال ویل یعقوب علیه السلام الله علی ما نقول وکیل الله تعالی زمونږه په وینا باندې وکیل ذمہ وار دی دا کومه وینا غان چې مونږ وکړلې نو بس الله تعالی ردی ذمہ وار دی یعنی اشاره شو لدی چې توکل علی الله وکاو یا نو وکیل په معنا د حافظ سره بس الله تعالی حفاظت کوونکی بس اوس بیا رواني نو یعقوب علیه السلام هغې ته هدایت ورکوي وایي ګوره یو هدایت دا واورئ چې کله تاسو دروازې باندې ورننوځئ دغه مصر په دروازه باندې ورځئ هغه خار ته ورننوځئ نو په یوې دروازه باندې به نه ورځئ بلکې د جدا جدا دروازو نه به ورننوځئ یو په دې کې مبصرین وجه لیکلې ده دې لپاره چې د یعقوب علیه السلام دا زامن چې دی نو دا غټ غټ بدنونه یو ښایسته ښایسته وایي هسې نه چې نظر شي ځکه نظر چې دا حق دی دویمه وجه دا وه بل ورځ هم تللی لس کسانو خان هم بولی دي ځان سره اوس یولس روان یې نو دا خلک پر سره حسد پیدا کړي چې راشن خو ټول دي وی وړ نو سینه چې دشمنی سره پیدا شي او پلار کې روان سو کمین وای یا بل نقصان د تورسیږي نو د شو کوي چې کله خار ته د خار پورې به خو یو ځلار شي خو بخار کې بیا جدا جدا شي اغه زه ته بیا یو دی ورشي خولي کنه اغه نږدې چې کله خار ته ورشي نو بیا به جدا جدا شي چې سو کم نظر نه کی او یاد دې لپاره چې د خلکو حسد سره پیدا نشي دشمنی سره سو کو نه کی وقال ویل یعقوب علیہ السلام یا بنی اذا من زما لا تدخلوا مور ننوزی من باب واحد د وی دروازه نه ودخلوا من باب متفرقه ورننه وزید دروازه مختلف ونا جدا جدا نه وما اغنی عنکم من الله شیء او زنه شمړول استاسونه د عذاب د الله تعالی نه مصیبت د الله تعالی نه من شیء تشه ان الحكم الا لله نه د اختیار د نظام عالم تکوینی او د نظام عالم تشریعی مگر د الله تعالی سره ده د دوانو د دوانو حکمونو اختیار د الله تعالی سره ده علیه توکلت ما پاغه باندې ځان سپارل دي او علیه فل توکل المتوکلون او پاغه باندې خاص ځان اوس پاری ځان سپارون کی الله تعالی باندې ځان سپارل پکار دي ول دا مسله چې تفصیل نه شو کوله خو مختصره خبره دار چی د نظر د لګیدلو مسله نظر لګی په حدیث کې راغلی دي او زیات نظر چې لګی نو هغه د حسدګر انسان نظر ډیر زیات لګی کله چې څوک په ځان باندې پوه شي چې زما نظر لګی نو یو شی باندې مینه ورشي نو پاغه دغه مبارک دی وای چې ماشا الله دی وای بارک الله پیه دی وای وغیرہ وغیرہ الفاظ دی وای نو په حدیث کې دغه ذکر راغلی مفسرین لیکلی دي تفسیر خازن لیکلی دي او ابن قتیبه لیکلی دي وای د حسدګر انسان او د نظر کون کې انسان په دې نظر کې چره پر سترګو کې جراسیمی نو کله چې دا په چا باندې نظر کینو هغه جراسیم پاغه باندې ولګي نو پاغه باندې تاثیر وکي هغه مریض شي په جاهلیت په زمانہ کې ډیر نظری خلکو نظر باز خلکو کله به چې غوخه د لو شو نو مخ کې وې خانک پسې وې سوي هغه کوړته ولر شي وې څه چل وې خیر خوده کن وې سروي روان وې ما وې چې دا کار به شوي چې کله لاړ نو هلته کې خانکونه بیا ډکو ډیر او خان چې هغه بیره پر زولي هغه به لال کړو دې زمانہ کې ډیر خلک په معاشره کې زیات نظر باز خلک چې راغی نو نظر لګي دا د یو خو چې کم انسان حسدګری زیات داغي نظر لګي او دویم مرتدا ویرله چې څوک په ځان باندې پوه شي چې زما نظر لګي نو هغه له په کار ده چې هغه ماشاءالله وي یا بارک الله پیو غیره نو سه الفاظ وي ډیر خلک چې هغه پر پښتو کې په عام معاشره کې د خلکو عادت داري چې کله یو شی خ وګڼي او په هغه باندې نظر لګي نو د سیوت لاړی ورته ورتوکي لاړی ورتوکل نه ماشاءالله وي بس خبره خلاص سره ولما دخلوا او بچا باندې چې نظر لګیدلې نو دا غیر پر علاج په حدیث کې بیان شیر هغه سړی به او د سکی لاس په ویندې مټي به ویندې مخ به ویندې و غیره او بیا به غوبراوړل شي په غیر باندې چنکاو کړل شي چا باندې چې نظر لګیدل خو نن سبا که چا ترې دا خبره وکړه چې ستا نظر لګیدلې دی او ته د غوب جمعکا نو بس بیا به ټوپک نو بیا بل سنینو نه نه داسې کول نه دی پکار ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کله چې ورننه وتل دی په هغه طریقه باندې چې حکم کړی هغه د پلار دغه ما کان یغنی عنهم من الله من شيء نو یعقوب علیه السلام چې اړولې وی دغه نه من الله د مصیبت د الله تعالی من شيء څه شي الا حاجه فی نفس یعقوب قضاها لیکن دا یو ارمانو الا حاجه مگر دا یو ارمانو فی نفس یعقوب په ځله د یعقوب علیه السلام کې قضاها چې پوره کې هغه لره په هغه طریقه باندې خار تلاړل چې کومه طریقه ته پلار خودلې و جدا جدا دروازو نه ورسېدل نو دا ټکی چې دی یعقوب علیه السلام د خپل اولاد ته ویلی و نو یعقوب علیه السلام خو ورډینه څه مصیبت نه شو لرې کولی خو بس د هغې په زړه کې یو تدبیر و بس هغې ته یې وښوده و انه لذو علم او یقینا یعقوب علیه السلام دا خاوند د علم و لما علمناه د وجې دغه علم نه چې ورکړی و مونږ ده ته په وحی باندې پیغمبرانو ته وعلم آدم الاسماء کلها په هغې کې مې ورته ویلي و چې د الله تعالی تعلیم بندګانو ته به دوو طریقو باندې یو په وحی سره انبیاء علیه السلام ته او د انبیاء علیه السلام نه بغیر هغه په واسطه را انبیاء علیه السلام سره ولیکن اکثر الناس لیکن زیات خلک نه لا یعلمون نه پوهیږي ډیر خلک چې نه پوهیږي